นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับคุณวันนี้ได้เล่าถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องหนึ่งให้ฟังแกบอกว่าแกรู้จักพี่อยู่คนหนึ่งชื่อพี่วันนีหรือว่าพี่อ้อยเนี่ยเป็นสาวใหญ่ที่ครองความโสดมาอย่างยาวนานเพราะว่าตอนเป็นสาวเคยอกหักเพราะรักผู้ชายคนหนึ่งมากพอรู้ว่าผู้ชายคนนั้นแต่งงานแล้วถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อแล้วก็สาบส่งผู้ชายมาตั้งแต่นั้นพี่อ้อยรับราชการครูมาตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆเพราะว่าสอบบรรจุเป็นครูได้แล้วก็ไปเป็นครูอยู่ต่างจังหวัดถึง10ปีถึงได้ขอย้ายกลับมาบ้านเกิดแต่ก็ยังหนีไม่พ้นครูบ้านนอกอยู่ดีพี่อ้อยนี่เข็ดหลาบเรื่องผู้ชายแม้ว่าจะมีผู้ชายมาจีบอยู่หลายคนก็คบไปอย่างนั้นเองแม้แต่ผู้หญิงด้วยกันก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนไม่มีเรื่องชู้สาวแต่อย่างใดการครองตัวเป็นโสดก็ทำให้เพื่อนเพื่อนพากันเป็นห่วงเพราะกลัวว่าพี่อ้อยจะเป็นสาวขึ้นคานมีทั้งพ่อสื่อแม่สื่อหาผู้ชายให้แต่พี่อ้อยก็ปฏิเสธทุกรายไปจนคนที่หวังจะเข้ามาจีบนี่ต้องหายหน้าหายตาไปจนหมดพี่อ้อยอยู่กับแม่เพียงสองคนเพราะว่าพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปนานแล้วส่วนพี่น้องคนอื่นๆก็มีครอบครัวไปจนหมดแล้วก็อยู่ไกลกันอีกด้วยแม่ของพี่อ้อยนั้นเคยค้าขายอยู่ในตลาดจนกระทั่งชรามากแล้วจึงได้หยุดมาอยู่กับบ้านส่วนพี่อ้อยก็ยังทำงานอยู่จนกระทั่งเกิดโรคร้ายรุมเร้าซึ่งก็คือโรคเก่าคือโรคประสาทแล้วก็มีโรคอื่นเข้ามาอีกมะเร็งเต้านมจนกระทั่งต้องตัดนมทิ้งทั้งสองข้างแล้วก็ลาออกจากการเป็นครูในที่สุดตลอดชีวิตราชการกว่า30ปีทำให้พี่อ้อยมีเงินเก็บแล้วก็มีที่ดินอีก 2-3 แปลงเมื่อลาออกก็ได้เงินอีกก้อนหนึ่งซึ่งเป็นเงินเกือบล้านเมื่อมาอยู่กับบ้านก็ดูแลผู้เป็นแม่ที่ชราภาพแล้วก็หูตึงบางครั้งก็พูดคุยกันไม่รู้เรื่องตัวพี่อ้อยเองก็ต้องไปรับยาที่โรงพยาบาลทุกเดือนแล้วก็ต้องไปอีกโรงพยาบาลนึงเพื่อตรวจเช็คร่างกายอีกด้วยบางครั้งแม่ของพี่อ้อยก็เก็บตัวเงียบไม่ยอมกินข้าวกินน้ำที่พี่อ้อยจัดเตรียมไว้ให้พี่อ้อยเองก็ต้องลงทุนป้อนแล้วก็กล่อมแต่ว่าแม่ของพี่อ้อยก็ปฏิเสธหรือไม่ก็เล่นความสำรับเอาซึ่งหน้าเหมือนกับคนที่โกรธแค้นกันมานานตัวพี่อ้อยนั่นก็เป็นคนที่เครียดอยู่แล้วบางครั้งก็ไม่สบอารมณ์เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องจัดสำรับมาให้ใหม่เพราะว่ากลัวแม่จะหิวแล้วก็ลุกหากินเองซึ่งก็จริงอย่างที่พี่อ้อยคิดเพราะตอนไปเก็บสำรับก็เห็นข้าวปลาอาหารพร่องไปเยอะหลานๆที่เป็นลูกของพี่สาวก็ไปเยี่ยมเป็นบางครั้งแล้วก็ได้เห็นสภาพแล้วก็ปรึกษากันว่าจะเอายายมาอยู่ด้วยโดยให้น้าซึ่งคือพี่อ้อยเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวเนื่องจากยายก็ป่วยเป็นนั่นเป็นนี่แข่งกับน้าจนบางครั้งต่างคนต่างช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พี่อ้อยไปรับยาที่โรงพยาบาลมาก็จริงแต่ก็กินบ้างไม่กินบ้างพอถึงวันหมอนัดก็ไปทุกครั้งไม่ได้ขาดจนอยู่ยากองเต็มไปหมดหลังจากหลานพายายไปอยู่ด้วย 2-3 เดือนพี่อ้อยก็กลายเป็นคนที่เก็บตัวเงียบอยู่แต่ในบ้านนานๆก็จะออกมาซื้ออาหารสำเร็จรูปเข้าบ้านแต่ก็ซื้อไปทิ้งไว้ซะมากกว่าเพราะว่าเป็นคนเครียดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่อยากกินข้าวกินปลาดื่มแต่น้ำเลยเยอะมากมีอยู่วันหนึ่งหลานคนที่ไปเอายายมาอยู่ด้วยแวะไปเยี่ยมน้าเห็นบ้านน้าเงียบเชียบผิดปกติซึ่งก็เลยเอากุญแจสำรองไขเข้าไปแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นโชยออกมาจากห้องนอนของน้าแต่ว่าประตูห้องนั้นล็อกจากข้างในก็รีบออกมาตามเพื่อนบ้านแล้วก็โทรไปบอกญาติพี่น้องให้ทราบจากนั้นจึงได้งัดประตูเข้าไปแล้วก็พบแต่ศพที่บวมอืดไปแล้วพี่สาวของพี่อ้อยก็เอาศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดใกล้บ้าน3คืนมีแขกไปร่วมงานเพียงไม่กี่คนหลานที่มาจากทางไกลก็พากันไปเปิดโรงแรมนอนแล้วก็ไม่มีใครนอนในศาลาตั้งศพสักคนพอพระสวดอภิธรรมเสร็จก็ตั้งท่าจะปิดศาลาท่าเดียวซึ่งผิดกับศพอื่นๆเพราะว่าลูกหลานจะนอนเป็นเพื่อนศพจนกระทั่งเผาแล้วจากนั้นจึงจะขนข้าวของที่หลับที่นอนกันกลับบ้านหลังจากเสร็จงานศพพี่อ้อยแล้วญาติๆก็จัดการเรื่องมรดกของพี่อ้อยซึ่งรวมแล้วก็เกือบ3ล้านบาทต ามความจริงบุคคลที่จะได้รับก็คือผู้เป็นแม่แต่แม่ของพี่อ้อยก็มีสติเลอะเลือนแล้วก็ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าพี่อ้อยนั้นเสียชีวิตไปแล้วใครเอาหนังสือมาให้เซ็นก็ไม่ยอมเซ็นให้จนหลานๆต้องแอบปั๊มนิ้วแทนยายบัวเผื่อนนี่มักจะถามหาพี่อ้อยเสมอว่าหายไปไหนบางครั้งก็รบเร้าให้หลานๆพาไปที่บ้านซึ่งทุกคนก็ต้องการจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้จนถึงที่สุดก็ไม่อยากจะพาไปนักแต่บางครั้งก็ต้องพาไปแล้วพอยายบัวเผื่อนนั่งรถได้ไม่นานแกก็หลับแล้วหลานที่พาไปก็พากลับมาที่เดิมโดยไม่มีโอกาสได้ไปเห็นบ้านตัวเองสักครั้งต่อมาบ้านหลังนั้นก็ขายให้กับนักเก็งกำไรคนหนึ่งเป็นเงินหลายแสนแล้วก็ตกเป็นของหลานคนหนึ่งซึ่งได้รับส่วนแบ่งไปก่อนแล้วจากการขายที่ดิน 2-3 แปลงรวมทั้งเงินในธนาคารหลานคนหนึ่งถึงกับออกรถคันใหม่แล้วก็ได้เงินไปซื้อบ้านอีกหลังที่นอกเมืองส่วนพี่สาวก็ได้เงินก้อนนึงแล้วก็ซ่อมแซมบ้านใหม่ติดแอร์นอนอย่างดีมีหลายคนพูดกันว่าพี่สาวกับลูกๆเป็นคนไปพรากแม่พรากลูกซึ่งเป็นสาเหตุให้พี่อ้อยเนี่ยเกิดความเครียดมากขึ้นแล้วก็ไม่ยอมกินข้าวกินปลาซึ่งปกติก็ไม่ค่อยจะกินอยู่แล้วจนกระทั่งจบชีวิตลงทรัพย์สินของพี่อ้อยหลายล้านบาทถูกแบ่งสรรปันส่วนอยู่ถึง3ส่วนด้วยกันคือพี่สาว1ลูกพี่สาวอีก2หากจะว่าไปแล้วทรัพย์สินเหล่านี้ก็เป็นการได้มาอย่างบีบบังคับโดยที่ผู้ได้รับอย่างแท้จริงนั้นถูกบังคับเอาเพราะว่าไม่รู้ว่าหลานแอบไปปั๊มนิ้วเอาตอนไหนเรื่องแบบนี้จะเรียกว่าเป็นบาปที่ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าก็คงไม่ผิดนักเพราะว่าบุคคลที่สมรู้ร่วมคิดนั้นได้รับผลจากการกระทำอย่างทั่วถึงเริ่มจากพี่สาวเป็นคนแรกหลังจากเสร็จงานศพพี่อ้อยแล้วแกก็เริ่มป่วยกระเสาะกระแสะเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นทั้งที่เป็นคนสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกอย่างวันหนึ่งไปจ่ายตลาดเสร็จแล้วแวะเก็บเศษขยะที่เขาทิ้งแล้วเอามาสะสมไว้เพื่อขายให้กับคนรับซื้อของเก่าแต่ถุงที่หิ้วมานั้นก็บรรจุเศษขยะมาจนล้นแล้วก็ยังมีข้าวปลาอาหารอีกหลายถุงพอเดินลงบันไดก็เกิดอาการลื่นล้มศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนกลายเป็นคนปั้มปั้มเป๋อเป๋อแข่งกับผู้เป็นแม่คือยายบัวเผื่อนไปอีกคนนึงรายต่อมาก็คือลูกคนโตของพี่สาวที่ได้เงินไปซื้อรถแล้วก็ซื้อบ้านใหม่แต่รายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะผลแห่งกรรมนั้นไปตกกับลูกของตัวเองซึ่งยังเป็นนักเรียนชั้นประถมอยู่เด็กนั้นไปเรียนพิเศษแล้วก็ซ้อนท้ายจักรยาน2ล้อมากับเพื่อนแล้วเกิดมีรถปิกอัพคันนึงพุ่งเข้าชนท้ายอย่างจังทำให้คนปั่นและคนซ้อนกระเด็นตกจากรถคนปั่นนั้นได้แผลถลอกนิดหน่อยส่วนคนซ้อนอาการสาหัสสุดที่หมอจะเยียวยารักษาได้แล้วก็เสียชีวิตในตอนกลางดึกของวันนั้นเองรายสุดท้ายก็เหมือนกันไม่ได้เกิดกับตัวคนกระทำคือหลานอีกคนนึงน่ะแต่ว่าไปเกิดกับลูกเมียของเขาแทนลูกสะใภ้ของพี่สาวเนี่ยเอาลูกไปเล่นของเล่นที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งขากลับถูกรถบรรทุก6ล้อเฉี่ยวชนเอาจนตกคลองข้างทางสลบทั้งแม่ทั้งลูกและถูกพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมาทั้งสองต้องเข้าเฝือกตามแขนตามขาเป็นเวลาหลายเดือนแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเข้าเฝือกอยู่โดยไปตัดของเก่าทิ้งแล้วก็ใส่ใหม่ทุกเดือนเป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ได้เกิดขึ้นไล่เลี่ยกันซึ่งยังไม่ถึง100วันของพี่อ้อยที่จากไปด้วยเพื่อนบ้านต่างก็พูดกันว่าเป็นเพราะบาปกรรมที่นำสนองมากกว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหลายเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องทำพิธีล้างซวยเป็นการใหญ่ทั้งทำบุญตักบาตรสารพัดมีการนิมนต์พระมาฉันเพลรดน้ำมนต์จนครบทุกบ้านเรื่องอย่างนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับความซวยหรือไม่ซวยตรงไหนแต่น่าจะมาจากความละโมบโลภมากเสียมากกว่าเพราะว่าเจ้าตัวไม่ได้ทำหนังสืออะไรไว้แต่กลับเป็นธุระเสียเองเพื่อให้ได้ผลประโยชน์แก่ตัวเองทำบุญร้อยวันพี่อ้อยเพิ่งเสร็จหรือผ่านไปได้แค่2เดือนปรากฏว่ายายบัวเผื่อนกลับกินข้าวได้เยอะแล้วก็ออกไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านบ่อยขึ้นในขณะที่ลูกสาวคนโตของยายบัวเผื่อนกลับมีอาการทางประสาทมากขึ้นทุกวันบางครั้งก็ไปเก็บเอาผักเน่าปลาเน่ามากองไว้หน้าบ้านจนส่งกลิ่นเหม็นหึ่งไปทั่วคุ้มบ้านเวลาใครไปแตะต้องก็โดนด่าสารพัดบางครั้งก็นั่งหัวเราะร้องไห้อยู่คนเดียวและเพื่อนบ้านก็เข้าใจเป็นอย่างดีทั้งหลายทั้งปวงที่เล่ามานี้ ครับเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะเป็นเพราะความละโมบโลภมากอยากได้ของคนอื่นอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ฟังฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับเรื่องของความเฮี้ยนของสะพานพระราม6เนี่ยท่านผู้ฟังมีพูดกันมาไม่ขาดสายเลยสะพานพระราม6เป็นสะพานแห่งประวัติศาสตร์สร้างในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ด้านบนของสะพานพระราม6มีศาลเจ้าพ่อพระราม6มีความศักดิ์สิทธิ์มากในสงครามโลกครั้งที่2ฝ่ายพันธมิตรทิ้งระเบิดในกรุงเทพเป้าหมายอยู่ที่โรงไฟฟ้ากับสะพานข้ามแม่น้ำโรงไฟฟ้าวัดเลียบข้างๆสะพานพุทธนี่เจอเข้าไปเต็มๆสะพานพุทธก็โดนหางเลขไปด้วยฝ่ายพันธมิตรนำระเบิดมาทิ้งที่สะพานพระราม6หลายลูกมีคนตายเป็นจำนวนมากชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าการถูกถล่มด้วยระเบิดในครั้งนั้นมันเหมือนนรกกระภูมิย้ายขึ้นมาอยู่บนดินเลยเล่ากันว่าคนที่เจ็บหนักหมอจะรักษาให้ก่อนส่วนคนที่เจ็บไม่มากหมอก็จะให้รออย่างมากก็ฉีดยาระงับปวดให้เข็มหนึ่งตอนนั้นมันสับสนวุ่นวายมีคนเจ็บเป็นจำนวนมากถูกนำเข้ามารักษาเรื่อยๆเตียงคนไข้ไม่พอต้องไปนอนกลางสนามนะคนมีประสบการณ์คนเคยเห็นหรือว่าผ่านสถานที่นี้มาในช่วงนั้นเล่าให้ฟังคนเขาก็ถามไปแล้วทำไมไม่รักษาคนที่มีโอกาสรอดก่อนล่ะเขาก็บอกว่าหมอมีหน้าที่ช่วยชีวิตคนไข้คนเจ็บหนักใกล้จะตายหมอก็ยิ่งต้องพยายามยื้อชีวิตเอาไว้หมอทุกคนไม่ยอมปล่อยให้คนไข้ตายไปต่อหน้าต่อตาหรอกคุณสถานที่ซึ่งใช้ในการเผาศพได้แก่วัดจันทร์สโมสรอยู่ข้างๆบริษัทบุญรอดเนี่ยตรงนั้นรับไปเต็มๆเลยชาวบ้านเขาเล่าว่ากลิ่นศพนี่เหม็นมากวัดเผาศพไม่ทันเสียงร้องไห้คร่ำครวญของพวกญาติญาติซึ่งต้องสูญเสียผู้ที่เป็นที่รักดังระงมไปทั่วบริเวณเป็นภาพที่น่าสลดหดหู่ใจมากคุณยายซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าพวกญาติพี่น้องต้องตายไปหลายคนตอนที่ระเบิดลงในพวกเขากำลังเตรียมตัวกินข้าวเครื่องบินมาทิ้งระเบิดเสียงดังสนั่นตามปกติแล้วการทำสงครามแต่ละครั้งทหารไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามจะต้องปฏิบัติภายใต้สนธิสัญญาที่ลงนามไว้ที่กรุงเยนีวาตอนหนึ่งของสัญญาได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามไม่ให้ทหารทำลายบ้านเรือนซึ่งเป็นที่อยู่ของประชาชนเพราะถือว่าประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการทำสงครามแต่ในความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนก็ตามทุกครั้งที่มีสงครามเกิดขึ้นฝ่ายที่รับเคราะห์กรรมเนี่ยมักจะหนีไม่พ้นผู้บริสุทธิ์ผู้ที่ไม่มีอาวุธอยู่ในมือแม้ว่าระเบิดจะตกห่างจากบ้านคุณยายแต่ว่าแรงระเบิดทำให้บ้านเรือนพังเสียหายหลายหลังญาติพี่น้องเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเป็นจำนวนมากแม้ว่าแรงระเบิดจะทำให้บ้านได้รับความเสียหายแต่ก็ยังมีบางส่วนพอที่จะใช้เป็นที่บังแดดบังฝนคุณยายเล่าว่าตอนนั้นข้าวยากหมากแพงข้าวสารนี่ราคาแพงเหลือเกินยิ่งพวกเนื้อสัตว์เลือกหวังไปได้เลยเพราะมันมีราคาแพงมากแถมยังหายากตอนนั้นทางสภากาชาดไทยได้นำสิ่งของมาแจกพวกเขาตั้งเต็นท์แจกของให้พวกชาวบ้านยายต้องมารอรับของแจกตั้งแต่เช้ามืดคนมันมากมายแต่ว่ามีของแจกนิดเดียวบางวันก็ไม่ได้ของแจกต้องกลับบ้านมือเปล่าด้วยความกลัวว่าจะไม่ได้ของแจกก็ทำให้พวกญาติพี่น้องซึ่งเป็นคนเจ็บต้องอดอาหารยายจึงตัดสินใจมารอรับของแจกตั้งแต่ตอนตีหนึ่งตีสองตอนนั้นกลัวเหมือนกันเพราะว่าถนนหนทางมันยังเป็นป่าทางการไม่ได้เปิดไฟส่องทางเขากลัวข้าศึกจะเห็นยายก็ขึ้นไปเดินบนสะพานพระราม6พอเดินมาถึงกลางสะพานพระราม6ยายเห็นคนกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่บนรางรถไฟพอเดินเข้าไปใกล้ๆก็พบว่ามีทั้งผู้ใหญ่และก็เด็กพวกเนี้ยนั่งรวมกันอยู่ราวๆสัก10กว่าคนเห็นจะได้ตอนแรกยายตกใจเหมือนกันแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆก็เห็นมีทั้งเด็กทั้งผู้หญิงส่วนพวกผู้ชายมี 3-4 คนก็รู้สึกสบายใจคิดว่ายังไงเสียก็คงไม่ใช่โจรผู้ร้ายคุณยายได้ของแจกกลับมาทุกครั้งแต่ว่าสิ่งที่คุณยายอดประหลาดใจไม่ได้ก็คือทุกคืนจะต้องเจอคนพวกเนี้ยนั่งตรงที่เดิมจากที่ไม่เคยหวาดระแวงแต่วันหลังๆยายบอกว่าเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาบ้างแล้วคนปกตินะคงจะไม่มีใครมานั่งแบบนั้นทุกวันแถมยังใส่เสื้อผ้าชุดเดิม ยายก็ถามชาวบ้านแถวนั้นว่าตอนกลางคืนจะมีคนกลุ่มหนึ่งมีทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เด็กไปนั่งบนสะพานพระราม6พวกเขาเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าชาวบ้านก็มองมาที่ยายด้วยสายตาแปลกๆแล้วก็ถามว่าเด็กคนหนึ่งไว้ผมจุกใช่ไหมยายก็บอกว่าใช่ชาวบ้านเขาบอกกับยายเขาบอกว่าพวกนั้นน่ะตายไปแล้วตอนเครื่องบินมาทิ้งระเบิดสะเก็ดระเบิดถูกคนทั้งหมดเสียชีวิตพวกเขาตายตรงบริเวณที่ยายไปเจอแล้วปรากฏว่าคุณยายเจอผีไตหงอาทิตย์เต็มๆเล่ากันว่าคนที่เสียชีวิตแบบกระทันหันการตายแบบเนี้ยท่านผู้รู้เรื่องวิญญาณอธิบายว่าวิญญาณจะมีสภาพเป็นสัมภเวสีถือว่าเป็นการตายก่อนกำหนดเวลาระยะเวลาที่เหลืออยู่นั้นทำให้สภาพของวิญญาณต้องเร่ร่อนซัดเซพเนจรไปตามที่ต่างๆการตายแบบนี้ในระยะแรกๆเจ้าของร่างจะไม่ยอมรับความเป็นจริงเขาจะต่อต้านโดยคิดว่าตัวเองยังไม่ตายเขาจะต้องวนเวียนอยู่ตรงบริเวณจุดที่เขาเสียชีวิตวิญญาณบางดวงอยู่ตรงนั้นนานเป็น10ปีดวงถึง100ปีก็มีคำถามว่าวิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณคนพวกนี้มีไหมแล้วก็จะทำอย่างไรคำตอบก็คือต้องนิมนต์พระที่มีวิชาอาคมมาทำพิธีปล่อยดวงวิญญาณบางคนเขาเรียกพิธีกรรมนี้ว่าการนำดวงวิญญาณกลับบ้านคนเราเมื่อเสียชีวิตไปแล้วตามความเชื่อของคนโบราณวิญญาณคนตายเนี่ยจะหาทางกลับบ้านไม่เจอทุกวันนี้ยังมีวิญญาณผีตายโหงอีกเป็นจำนวนมากยังคงวนเวียนอยู่ในบริเวณซึ่งเขาเสียชีวิตวิญญาณเหล่านั้นไม่อาจจะไปไหนมาไหนตำแหน่งที่เชื่อว่าน่าจะมีคนตายมากที่สุดคงจะเป็นบริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อพระราม6ซึ่งมีชาวบ้านจำนวนมากพากันมากราบไหว้ชาวบ้านหลายคนเล่าให้ฟังว่าพวกเขาเคยขึ้นมาเดินเล่นในเวลากลางคืนแล้วก็ได้พบกับผู้คนเป็นจำนวนมากตอนแรกเข้าใจว่าเป็นพวกชาวบ้านแถวนั้นแต่พอเข้ามาใกล้ๆกลับพบว่าเป็นคนแปลกหน้าเมื่อเดินคล้อยหลังไปแล้วหันกลับไปมองปรากฏว่าคนพวกนี้หายไปแล้วนะเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ชาวบ้านราศีสไลกิ่งอำเภอศิลาลาดแห่ทำหุ่นฟางและประหลัดขิกทาสีแดงตั้งไว้บริเวณหน้าบ้านเพื่อป้องกันวิญญาณร้ายหลังข่าวสะพัดหนุ่มในหมู่บ้านพากันตายอย่างมีปริศนาคุณพรเพชรคุ้มอายุ70ปีภูมิลำเนาอยู่ตำบลหนองแคอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษก็เล่าบอกว่าขณะนี้ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนนี่ทำหุ่นฟางติดประหลัดขีดไว้ที่หน้าบ้านตนเองเนื่องมาจากมีข่าวลือออกมาว่ามีผีแม่ไม้ออกมาอาละวาดหลังจากที่มีผู้ชายในหมู่บ้านและหมู่บ้านอื่นๆนี่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุลุงแกก็บอกว่าตัวแกเองก็ทำไปเหมือนกันเพราะกลัวคนในบ้านจะตายคุณศรีจันทร์อายุ43ปีแล้วพูดถึงเรื่องการตายปริศนาที่เกิดขึ้นว่าศพแรกที่เสียชีวิตลักษณะหลับไปแล้วก็ไม่ฟื้นชื่อคุณทวีจากนั้นคนในหมู่บ้านก็พบว่ามีผู้ชายที่เสียชีวิตในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ประหลาดนี้ทำไมจะต้องเป็นเฉพาะผู้ชายที่เสียชีวิตชาวบ้านก็เลยทำหุ่นฟางเหมือนกันถึงไม่เชื่อแต่ก็ไม่กล้าลบหลู่เพราะกลัวสามีจะจากไปซึ่งคนในหมู่บ้านขณะนี้ก็ทำหุ่นฟางเต็มหน้าบ้านทุกหลังคาเรือนทีเดียวภรรยาบางคนบังคับสามีให้ทาเล็บสีแดงสวมผ้าถุงเวลานอนทั้งกลางวันกลางคืนด้วยถือว่าเป็นการแก้เคล็ดเมื่อแต่งตัวเป็นผู้หญิงหรือทำหุ่นฟางที่มีประหลัดขิกไว้หน้าบ้านผีแม่ไม้จะไม่เข้าไปเอาวิญญาณคนในบ้านไปเขาว่าอย่างนั้นในมุมมองของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปรากฏว่ามีความเห็นตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงนายแพทย์สมชายพานุมาตรวิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราศีสไลเปิดเผยว่าชาวบ้านหวาดกลัวเรื่องผีแม่ไม้จะเป็นต้นเหตุของการตายแต่ว่าในทางการแพทย์แล้วเขายืนยันว่าสาเหตุของการเสียชีวิตมาจากเรื่องหัวใจล้มเหลวกระทันหันซึ่งเกิดจากหัวใจพิการหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายโดยที่ผู้ป่วยไม่รู้เพราะโรคพวกนี้จะไม่แสดงอาการและเมื่อกำเริบขึ้นมาก็จะเสียชีวิตไปทันทีวิธีแก้ไขก็คือจะต้องมาตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องเพราะจะได้ทราบว่าหัวใจลิ้นหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจพิการหรือไม่เสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจล้มเหลวหรือเปล่านะครับก็เรื่องนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณกันหน่อยนะครับพอพูดถึงเรื่องผีเรื่องสางเนี่ยมีอีกเรื่องนึงครับจะเล่าให้ฟังยายเงาะ ยายเงาะนี่แกเป็นคนขยันขันแข็งแก่มากแล้วแต่แกไม่เคยยอมให้มือว่างแกทำงานของแกทั้งวันนั่นแหละจักตอกกระบุงตะกร้าอยู่ที่แคร่ใต้ถุนบ้านของแกนั่นแหละทำไมอย่างนั้นก็ไปเก็บผักหักฟืนมาที่บ้านไม่ได้หยุดได้ย่อนตอนสายๆวันนั้นยายเงาะเห็นฝูงไก่ของตับผลมันมุดรั้วเข้ามาในแปลงผักสวนครัวของแกแกก็ตะเพิดไล่มันไปแกปลูกเอาไว้กินเองไม่ได้ปลูกเอาไว้ให้ไก่กินแกก็ร้องไปอย่างนั้นใครๆเขาก็ได้ยินกันตอนนั้นเองที่แกได้ยินเสียงแปลกๆมันเหมือนเสียงกระซิบมันดังอยู่ข้างๆหูเสียงแกเล่าว่าเป็นเสียงผู้ชายเสียงใหญ่ๆเรียกชื่อแกยิงเงาะยิงเงาะเรียกอยู่สองสามคำแกก็เหลียวมองไปทั่วไม่เห็นมีใครสักคนเดียวแกก็ได้แต่นึกในใจเอ็มแปลกแกก็ไม่เห็นใครเลยนึกว่าหูฝาดแล้วแกก็ไล่ไก่เฮ้าเฮ้าให้มันกลับบ้านของมันไปแม่ไก่สีดำก็พาลูกๆกลับไปบ้านตาผลไอ้ไก่พวกนี้มันรู้มากจริงๆผักหญ้าบ้านมันก็ไม่กินเสือกมากินบ้านอื่นแกถือโอกาสพูดดังๆให้ตาผลได้ยินด้วยจะได้รู้ซะบ้างว่าไก่ของตัวทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไล่ไก่แล้วแกก็นั่งจักตอกไปเพลินๆได้ยินอีกแล้วอีเงาะอีเงาะแล้วก็หายเงียบไปปล่อยให้แกเหลียวซ้ายแลขวาเฮ้ยใครกันวะมาหลอกแกได้นึกกลัวขึ้นมาเหมือนกันยายเงาะเองก็เคยได้ยินว่าบางคนได้ยินเสียงเรียกอย่างเงี้ยมันเป็นเสียงผีที่มาเรียกเอาดวงวิญญาณไปอยู่กับพวกมันคิดอย่างนี้แล้วยายเงาะก็ชักไม่สบายใจเกิดเป็นเสียงผีจริงๆเลยยุ่งตายเลยลูกสาวก็มาอยู่ซะด้วยแต่ก็ไม่มีอะไรจนบ่ายกินข้าวกับน้ำพริกเผาแตงกวาจิ้มอร่อยอร่อยกินมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังอร่อยอยู่งั้นน่ะแกกินกับข้าวไม่เปลืองอ่ะแม่สอนมาตั้งแต่เด็กอย่ากินกับเติบเดี๋ยวตาลขโมยจะกินก็เลยกินกับไม่มากแล้วก็กินง่ายไม่ต้องต้มแกงอะไรแค่แตงกวาจิ้มน้ำพริกก็พอแล้วนั่งกินข้าวอยู่ก็เกิดแว่วได้ยินเอาอีกแล้วอีเงาะอีเงาะคราวนี้ทำให้แกขนลุกสู้ไปทั้งตัวหูไม่แว่วแล้วอย่างเงี้ยคงจะมีใครเรียกจริงๆอ่ะแกก็เลยรีบอิ่มข้าวออกมาจากครัวเที่ยวหาใครสักคนเพื่อจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไม่มีใครเลยไปเรียกตาผลตาผลก็ร้องถามว่ามีอะไรแต่ก็ไม่โผล่ออกมายายเงาะก็เลยเล่าไปตามที่ได้ยินตาผลออกมาหาสีหน้าแกแปลกใจก็เลยคุยกันตาผลได้ยินก็ยังกลัวโอ้ยแกอย่าไปขานรับมันนะเดี๋ยวมันเอาแกไปนะข้าไม่ได้ขานแกไม่ได้ขานรับหรอกนี่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ทำให้แกเบาใจขึ้นมาหน่อยตาผลก็เล่าว่าเสียงเรียกแบบนี้เคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่เล่าว่ามันเป็นเสียงผีมาเรียกหาเพื่อนถ้าขานก็ต้องไปอยู่กับมันเลยยายเงาะเลยไม่กล้าอยู่คนเดียวแกไปนั่งคุยที่บ้านตาผลจนบ่ายลูกสาวถึงได้กลับมาถึงได้มีเพื่อนกลับบ้านได้เล่าให้ลูกสาวฟังลูกสาวก็ตกใจหันหน้าหันหลังกลัวไม่ยิ่งหย่อนไปว่าตัวยายเงาะเองข่าวของยายเงาะเล่ากันไปลือกันไปเย็นนั้นรู้กันหมดคนไม่เกี่ยวข้องก็พากันกลัวกลัวว่าจะได้ยินเสียงเรียกชื่ออย่างยายเงาะบ้างแล้วถ้าเผลอไปขานรับเข้าก็จะต้องมีอันเป็นไปยายเงาะแกกลัวมากเสียขวัญต้องไปกับลูกสาวไปหาสมภารที่วัดขอให้ท่านรดน้ำมนต์รดให้อายุมั่นขวัญยืนท่านสมภารก็ทำน้ำมนต์รดให้ยายเงาะก็ค่อยสบายใจแล้วก็ยังขอใส่ขวดเอากลับมาบ้านมาดื่มมากินอีกด้วยคืนนั้นยายเงาะนอนไม่ค่อยหลับเพราะพอหลับก็ฝันร้ายมีคนร่างใหญ่มาลากตัวจะพาไปแกก็ไม่ไปแกก็ขัดขืนสะดุ้งตื่นทั้งหมด3คนด้วยกันลงท้ายแกไม่ยอมนอนตื่นลืมตาโพลงอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเช้าพอเช้าแกก็ถวายสังฆทานกรวดน้ำไปให้เจ้ากรรมนายเวรและวิญญาณทั้งหลายแหละแกถึงค่อยหายกลัวก็นับว่ายายเงาะยังโชคดีไม่เป็นอะไรเสียงเรียกนั้นก็เงียบหายไปไม่เรียกอีกถ้าแกขานรับตอนได้ยินเสียงเรียกแกอาจจะตายเขาว่านั่นมันเป็นเสียงพูดผีปีศาจมันเรียกหาใครสักคนไปอยู่เป็นเพื่อนกับมันครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ